إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم. فرمان مصطفی صلى الله تعالى عليه واله وسلم نیت المؤمن خير من عمله، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، اچھی نیت نہ ہو تو کسی بھی عمل کا ثواب نہیں ملتا. اس لیے میں نیت کرتا ہوں اللہ عز و جل کی رضا حاصل کرنے اور ثواب آخرت کے لیے نعت شریف پڑھوں گا. آپ بھی جہاں تک ہو سکے اچھی اچھی نیتیں کر لیجیے، کہ جتنی اچھی نیتیں ہوں گی اتنا ہی زیادہ ثواب ملے گا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ. یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. عرش سے بالا

بدکار ہم جانتے ہیں جیسے ہیں بدکار ہم اپنی رغبت کی طرف دیکھے حضور اپنی رغبت کی طرف دیکھے حضور اپنی رغبت کی طرف دیکھے حضور جانتے ہیں جیسے ہیں بدکار ہم جانتے ہیں جیسے ہیں بدکار ہم اپنے مہمانوں پر مٹے پیاسے ادھر سرکار ہم مر مٹے پیاسے ادھر سرکار ہم اپنے کوچہ سے نکالا اپنے کوچہ سے حقدار ہم ہیں سخی کے بعد میں حقدار ہم باعطا تم شاہ تم مختار تم باعطا تم شاہ تم مختار تم زار ہم لاچار ہم بے نوا ہم زار ہم لاچار ہم بے نوا ہم زار ہم لاچار ہم اپنی اپنی ستاری کا یار پورا اپنی ستاری کا یار پورا سیتا اپنی ستاری کا یار پورا سیتا ہو نہ رسوا پر سر در پار ہم ہو نہ رسوا پر آج 15 شعبان المعظم بڑی برکتوں والی رحمتوں بھری رات ہے اور اللہ تعالی سے مانگنے کی رات ہے. آج مانگنے والا انشاءاللہ محروم نہیں جاتا. اور ابھی جو شعر پڑھا گیا اس میں اللہ کریم کو اسی کی صفت ستار کا واسطہ دیا گیا کہ اللہ تجھے ستار عیب چھپانے والا کہ یا اللہ تجھے تیری صفت ستاری کا واسطہ کہ بھرے دربار میں ان قیامت کے روز ہم رسوا نہ کیے جائیں, ہمارے عیبوں کو چھپائے رکھنا. تو واقعی یہ ایک بہت ہی اعلیٰ دعا ہے, اللہ کریم اس دعا ہمارے حق میں قبول فرمائے. اس کے اسباب بھی کیے جا سکتے ہیں, اسباب بھی کیے جا سکتے ہیں. آج کی اس بابرکت رات میں یہ ایک مدنی پھول عرض کرتا چلوں کہ جو دنیا میں کسی کے عیبوں کو چھپاتا ہے, اللہ قیامت کے روز اس کے عیبوں کو چھپاتا ہے. آج اس بابرکت رات یہ بھی نیت کریں, تمام اسلامی بھائی مدنی چینل کے ناظرین بھی یہ نیت ضرور کر لیں کہ ہم کسی مسلمان کے عیبوں کو ظاہر نہیں کریں گے. یہ جب ہم اپنے اوپر آتی ہے نا, پڑتی ہے تو نہیں زبان رکتی. مطلب کوئی جیسے پھنس گیا کہ یار آپ ایسا کرتے ہو, آپ ایسا کرتے ہو, آپ ایسا کرتے ہو, تو اگلا اپنے آپ کو بچانے کے لیے کہتا ہے کہ ماشاءاللہ امیل سنت کی زیارت ہو رہی ہے اور انشاءاللہ کچھ ہی لمحوں کے بعد امیل سنت کا سنت و بھرا بیان بھی ہوگا الحمدللہ. تو ابھی نیت وغیرہ سے فارغ ہو کر امیل سنت تشریف لائیں گے اور انشاءاللہ سنت و بھرا بیان فرمائیں گے. تو حاضرین و ناظرین سب نیت کریں انشاءاللہ کہ ہم توجہ کے ساتھ اس بیان کو سنیں گے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جب ہم پر پڑتی ہے نا تو پھر بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ مثال کے طور پر کسی نے گھیر لیا یار آپ ایسے, تو ہم بولتے ہیں مجھے کہتے ہو, اس کو نہیں سمجھاتے, وہ بھی تو ایسا ہے, کسی کی تنخواہ نہیں بڑھ رہی اور کسی کی بڑھ رہی ہے, اب اس کی تنخواہ بڑھ گئی ہے تو اب اس کے عیب کھولنا شروع کر دیں گے, اس کی تنخواہ بڑھا دی اس میں تو یہ خرابی ہے, اس کو اجازت مل کے کسی جگہ جانے کی اس کو اجازت مل گئی اس میں تو یہ خرابی ہے. تو گھروں میں بھی اس طرح کے بعض اوقات پریشانیاں سامنے آتی ہیں. تو اگر نہیں ہوتا ہمارا کوئی کام یا ہم مساجدوں پر نہیں نکل پا رہے اپنی اس مسئلے سے, تو کسی کو رسوا کر کے نکلنے کا طریقہ درست نہیں ہے, اس کو بھی تو دیکھو. حالانکہ وہ موقع نہیں ہوتا پھر کہتے بھی ہیں میری نیت یہ نہیں ہے, میرا ارادہ یہ نہیں ہے, میرا ذہن یہ نہیں ہے. تو بھائی تو چلو آپ نیت بتاؤ, آپ ارادہ بتاؤ, آپ ذہن بتاؤ, کیا ہے, کیا سبب تھا کسی کا عیب کسی کے سامنے ظاہر کرنے کا. اعلیٰ حضرت نے بڑی پیاری بات کی ہے, رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا, رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا, رضا نفس دشمن ہے دم بابرکت رات میں تمام عاشقان رسول, عاشقان شعبان المعظم, عاشقان رمضان, عاشقان صحابہ اور اہل بیت, عاشقان اولیاء, سب سے میں عرض کر رہا ہوں آج یہ نیت کر لیں کہ ہم جب تک شریعت واجب نہیں کرے گی کسی مسلمان کا عیب نہیں کھولیں گے. کون کون نیت کرتا ہے, نیت برداشت کریں گے, صبر کریں گے, درگزر کریں گے, مگر کسی کا عیب نہیں کھولیں گے. ہاتھ اٹھا کر پکی نیت, جس کی نیت بنتی ہے وہ ہاتھ اٹھائے کہ میں انشاءاللہ آج کے بعد کسی مسلمان کے عیب بلا اجازت شرعی ظاہر نہیں کروں گا, بھلے میرے پیٹ میں کتنا ہی گرگر ہو رہا ہو, مجھے کتنا ہی بولنے کا دل کر رہا ہو. بعدوں کا شیطان الٹی سیدھی نیتیں بھی کروا دیتا ہے, مگر صحیح نیت بنتی ہو اور صحیح نیت کے لیے ظاہر ہے کہ علم بھی ہونا چاہیے, تو میں انشاءاللہ مسلمانوں کے عیب ظاہر اپنی ستاری یا رب با ستارہ, اپنی ستاری کا یا رب با ستارہ, ہو نہ رسوا پر کسی سے افتاد منہ بھی دیکھا ہے کسی کے اب کا دیکھو اسی یا نہیں بے یار بند دیکھو اسی یا نہیں بے یار ہم میں نثار ایسا مسلمان کی جیجے میں سار ایسا مسلمان کی جیجے توڑ ڈالا نفس کا زنار ہم توڑ ڈالا نفس کا زنار ہم پھیلا دامن تیر عشق اب تو پائے سب دامن تار ہم اب تو پائے سب دامن تار ہم اب تو پائے سب ایک ٹکڑا سخی کے بعد حق دادا ہم ہیں، سخی کے بعد حق دادا ہم نثار ایسا مسلمان کیجیے، کتنا ہے بد نصیب سفر

میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی. یاد رکھیے مسجد میں کھانا پینا، سونا، ساحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، دم کیا ہوا پانی پینا، یہ سب اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ اعتکاف کی نیت پہلے سے کی ہوئی تھی. اگر کھانا سامنے آ گیا تو اب اعتکاف کی نیت مسجد میں نہیں ہو سکے گی، البتہ عبادت کی نیت سے اب بھی ہو سکتی ہے. لہذا عبادت کے لیے اعتکاف کی نیت کر لیں، کچھ ذکر و اذکار کر لیں، 12 مرتبہ درود شریف مثلا پڑھ لیں، اب چاہے تو کھا پی سو سکیں گے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو، یعنی زینت دو، خوبصورت کرو، کیونکہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اچھی اچھی نیتیں بھی شامل کر لیجئے، اگر نہیں کی تو نگاہیں نیچی کیے خوب کان لگا کر بیان سنوں گا، ٹیک لگا کر بیٹھنے کے بجائے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانو بیٹھوں گا، ضرورت سمٹ سرک کر دوسرے کے لیے جگہ کشادہ کروں گا، دھکا وغیرہ لگا تو صبر کر لوں گا، گورنے جھڑکنے الجھنے سے بچوں گا. صلو علی الحبیب، اذکر اللہ، توبو الی اللہ وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والوں کی دل جوئی کے لیے بلند آواز سے جواب دوں گا. بیان کے بعد خود آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ اور انفرادی کوشش کروں گا. مزید بھی اپنے اپنے حسب حال نیتیں کی جا سکتی ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کوئی گل باقی رہے گا، نئے چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اطلسوں کم خواب کی پوشاک پر نازاں نہ ہو، اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. باغ میں ہے کوئی دم کا چہچہا، بلبلیں اڑ جائیں گی، سونا چمن رہ جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اے عاشقان رسول، اے عاشقان شب براءت، آج شب براءت یعنی چھٹکارے کی رات ہے، نجات پانے کی رات ہے، بھلائیوں والی، برکتوں والی، عظمتوں والی رات ہے، رحمتوں کی چھما چھم برسات ہے. اس رات رب کائنات جل جلالہ اپنے بندوں پر خوب رحمتیں نازل فرماتا ہے. آج دعاؤں کی قبولیت کی رات ہے. حدیث پاک کے مطابق شب براءت میں اللہ تعالی کی طرف سے بندوں کو اپنی حاجتیں پوری ہونے کی دعائیں مانگنے کی دعوت دی جاتی ہے. آج مغفرت کی رات ہے، روزی تقسیم ہونے کی رات ہے. اس رات میں رزق کی برکت کے لیے دعائیں جو مانگی جاتی ہیں قبول ہوتی ہیں. سال بھر کے رزق کا آج کی رات فیصلہ ہوتا ہے. حاجیوں کے نام لکھے جاتے ہیں، ان کی فہرست تیار ہوتی ہے. آج دوزخ سے چھٹکارے کی بھی رات ہے، کیونکہ اس رات بنی قلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر گناہگاروں کو جہنم سے آزاد کر دیا جاتا ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ. اور بنی کلب ایک قبیلہ تھا جو خاص بکریاں پالتا تھا, بہت بکریاں پالتا تھا. تو یہ بہت مبالغہ کیا گیا نا, اتنی ڈھیر ساری مغفرتیں آج کی رات ہوتی ہیں. یعنی آج کی رات پٹاخے پھوڑنے کی رات نہیں ہے, سائیکلیں اسکوٹریں چلانے کی رات نہیں ہے, گلیوں میں کھیلنے کودنے دما چوکڑیاں کرنے کی رات نہیں, بلکہ آج کی رات عبادت کی رات ہے. نہ آج وا آج رات تو وہ رات ہے آج کی رات کہ اس سال میں آئندہ شب براءت تک جو مرنے والے ان کے بھی لسٹ تیار ہوتی ہے. خدا جانے ہماری قسمت میں کیا لکھ دیا جائے, ہم کھیل کود میں لگے ہوئے ہوں اور کچھ کا کچھ لکھ دیا جائے. تو اے عاشقان رسول, یا تو مسجدوں میں جاؤ عبادت کرو, گھر جاؤ وہاں کچھ عبادت کر لو, یا کم از کم سو جاؤ تاکہ فجر کی نماز باجماعت مل سکے, تہجد میں اٹھ سکو. یہ پٹاخے پھوڑنا, آتش بازیاں کرنا, دما چوکڑیاں کرنا یہ ہمارا کام نہیں ہے. اے میرے میٹھے میٹھے سائیں بھائیو, زندگی موت کی امانت ہے جو دھیرے دھیرے اور کبھی تو اچانک ہی موت کے منہ میں چلی جاتی ہے. ہر جاندار کو موت کے دروازے سے گزرنا پڑے گا. موت کا وقت طے شدہ ہے, فکس ہے, مگر ہمیں اس کا علم نہیں کہ کب ہمارا موت سے سامنا ہوگا. لیکن جب سر اور داڑھی کے بالوں میں سفید بال ظاہر ہوں یا عمر بھی بڑھ جائے, بڑھاپا آ جائے, تب تو سمجھ ہی لینا چاہیے کہ اب گئے کہ اب گئے. کیونکہ جوانی کی اٹھان کے بعد بڑھاپے کی ڈھلان موت کا پیغام دیتی ہے. آج کی رات اپنے اعمال کا محاسبہ کرنے, اس کا جائزہ لینے کی رات ہے. اپنے غریبان میں جھانک کر مکمل یکسوئی کے ساتھ بندے کو اپنے اعمال دیکھنے چاہیے, اس پر غور کرنا چاہیے کہ اللہ تعالی نے جو ہمیں انمول زندگی عنایت فرمائی, کیا اس کو ہم نے اللہ تعالی کی اطاعت اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی فرماورداری میں گزارا؟ حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز علیہ رحمت اللہ العزیز ایک جنازے کے ساتھ قبرستان تشریف لے گئے. وہاں ایک قبر کے پاس بیٹھ کر غور و فکر میں ڈوب گئے. کسی نے عرض کی, یا امیر المومنین, اب یہاں اکیلے کیسے تشریف فرمائے؟ فرمانے لگے, ابھی ابھی ایک قبر نے مجھے پکار کر بلایا اور کہنے لگی, اے عمر ابن عبد العزیز, مجھ سے کیوں نہیں پوچھتے کہ میں اپنے اندر آنے والوں کے ساتھ کیا برتاؤ کرتی ہوں؟ میں نے اس قبر سے کہا, مجھے ضرور بتا. وہ کہنے لگی, جب کوئی میرے اندر آتا ہے تو میں اس کا کفن پھاڑ کر بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالتی اور اس کا گوشت کھا جاتی ہوں. کیا آپ مجھ سے یہ نہیں پوچھیں گے کہ میں اس کے جوڑوں کے ساتھ کیا کرتی ہوں؟ میں نے کہا, یہ بھی بتا. تو کہنے لگی, ہتھیلیوں کو کلائیوں سے, گھٹنوں کو پنڈلیوں سے اور پنڈلیوں کو قدموں سے جدا کر دیتی ہوں. اتنا کہنے کے بعد حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ ہچکیاں لے کر رونے لگے. جب کچھ رونا تھما تو کچھ اس طرح عبرت کے مدنی پھول لٹانے لگے. اے اسلامی بھائیو, اس دنیا میں ہمیں بہت تھوڑا عرصہ رہنا ہے. جو اس دنیا میں صاحب اقتدار ہے وہ آخرت میں نہایت ذلیل و خوار ہوگا. جو اس جہاں میں مالدار ہے وہ آخرت میں غریب و نادار ہوگا. اس دنیا کا جوان بوڑھا ہو جائے گا اور جو زندہ ہے وہ مر جائے گا. دنیا کا تمہاری طرف آنا تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے, کیونکہ تم جانتے ہو کہ یہ بہت جلد رخصت ہو جاتی ہے. کہاں گئے تلاوت قرآن کرنے والے؟ کہاں گئے بیت اللہ کا حج کرنے والے؟ کہاں گئے ماہ رمضان کے روزے رکھنے والے؟ خاک نے ان کے جسموں کا کیا حال کر دیا, قبر کے کیڑوں نے ان کے گوشت کا کیا انجام کر دیا, ان کے ہڈیوں اور جوڑوں کے ساتھ کیا برتاؤ ہوا. خدا کی قسم, جو بے عمل دنیا میں آرام دے نرم نرم بستر پر ہوتے تھے لیکن اب اپنے گھر والوں اور وطن کو چھوڑ کر راحت کے بعد تنگی میں ہیں, ان کی اولاد گلیوں میں در بدر ہے, کیونکہ ان کی بیواؤں نے دوسرے نکاح کر کے پھر سے گھر بسا لیے, ان کے رشتہ داروں نے ان کے مکانات پر قبضہ جما لیا اور میراث آپس میں بانٹ لی. خدا کی قسم ان میں بعض خوش نصیب بھی ہیں جو کہ قبروں میں مزے لوٹ رہے ہیں, جبکہ بعض ایسے ہیں جو عذاب قبر میں گرفتار ہیں. افسوس, صد ہزار افسوس, اے نادان جو آج مرتے وقت کبھی اپنے باپ کی, کبھی اپنے بیٹے کی, تو کبھی سگے بھائی کی آنکھیں بند کر رہا ہے, ان میں سے کسی کو نہلا رہا ہے, کسی کو کفن پہنا رہا ہے, کسی کے جنازے کو کندھے پر اٹھا رہا ہے, تو کسی کو قبر کے تنگ و تاریک گڑھے میں دفنا رہا ہے. یاد رکھ, کل یہ سبھی کچھ تیرے ساتھ بھی ہونے والا ہے. کاش مجھے علم ہوتا کہ کون سا گال قبر میں پہلے سڑے گا. پھر حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ رونے لگے, روتے رہے روتے رہے یہاں تک کہ بے ہوش ہو گئے, اور ایک ہفتے کے بعد اس دنیا سے تشریف لے گئے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اے میرے بھائیو سب سنو دھر کے کان, عیش و عشرت کی اڑ جائیں گی دھجیاں, موت کا دیکھو اعلان کرتا ہوا سوئے گورے غریباں جنازہ چلا. کہتا ہے جام ہستی کو جس نے پیا وہ بھی میری طرح قبر میں جائے گا. تمہیں بوڑھوں سنو, نوجوانوں سنو, اے ضعیفوں سنو, پہلوانوں سنو, موت کو ہر گھڑی سر پہ جانو سنو, جلد توبہ کرو, میری مانو سنو. بھائیو سب گناہوں سے منہ موڑ دو, ناتا تم نیکیوں ہی سے بس جوڑ دو, ایک دن موت آ کر رہے گی ضرور, اس کو تم مجرموں کچھ سمجھنا نہ دور. چھوڑو ادب گناہوں کی, جاؤ سدھر ورنہ پھنس جاؤ گے قبر میں سر بسر. گر عذابوں کو دیکھو گے جاؤ گے ڈر, تم بتاؤ کہاں جاؤ گے بھاگ کر. اے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, آپ سب پر اللہ تعالی رحم فرمائے, شب براءت آپ کے لیے اور آپ کے صدقے میرے لیے بھی گناہوں سے چھٹکارے کی رات ثابت ہو, عذاب قبر سے چھٹکارے کی رات ثابت ہو. بے حساب مغفرت کی رات ثابت ہو. حضرت سیدنا امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ رقت انگیز حکایت عقل مندوں کے لیے زبردست سامان عبرت ہے، مگر افسوس ہماری اکثریت آج دنیا کی متوالی اور فکر آخرت سے خالی ہے. بدقسمتی سے فانی دنیا کی لذتوں میں مصروف اور موت سے بے خوف ہو کر سہولتوں اور آسائشوں کے حصول میں ہم اس قدر مگن ہو گئے کہ قبر کے اندھیروں، وحشتوں اور تنہائیوں کو بھول گئے. آج ہماری ساری توانائیاں صرف اور صرف دنیاوی زندگی ہی بہتر بنانے میں صرف ہو رہی ہیں. آخرت بہتر بنانے کی فکر بہت کم دکھائی دیتی ہے. ذرا غور تو کیجئے کہ اس دنیا میں کیسے کیسے مالدار گزرے ہیں جو دولت و حکومت، منصب و عزت، اہل و عیال کی عارضی محبت، دوستوں کی وقتی صحبت اور نوکروں کی خدمت کے دھوکے میں قبر کی تنہائی و وحشت کو بھولے ہوئے تھے، مگر یکایک فنا کا بادل گرجا، موت کی آندھی چلی اور دنیا میں عرصہ دراز تک رہنے کی ان کی امیدیں خاک میں مل کر رہ گئیں. ان کی خوشیوں سے ہنستے بستے گھر موت نے ویران کر دیے، روشنیوں سے جگمگاتے محلات سے اٹھا کر انہیں گھپ اندھیری قبروں میں منتقل کر دیا گیا. اجل نے نہ کسرا ہی چھوڑا نہ دارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سدھارا، اسی سے سکندر سا فاتح بھی ہارا، بڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹ سارا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی چاہے تماشا نہیں ہے. وہ ہے عیش و عشرت کا کوئی محل بھی جہاں تاک میں ہر کھڑی ہو، اجل بھی بس اپنے اس جہل سے تو نکل بھی، یہ جینے کا انداز اپنا بدل بھی. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی چاہے تماشا نہیں ہے. جہاں میرے عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگوں بھونے، کبھی عمر سے بھی یہ دیکھا ہے تو نے، جو آباد تھے مکان اب ہیں وہ سونے. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی چاہ تماشا نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اے عاشقان رسول، آج شب برات ہے، چھٹکارا پانے کی رات ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو برے خاتمے سے چھٹکارا نصیب کرے، نزا کی سختیوں سے چھٹکارا نصیب کرے، اور جلوہ محبوب میں روح قبض ہو، وحشت قبر سے چھٹکارا نصیب کرے، قبر کے اندھیرے سے چھٹکارا نصیب کرے، نور مصطفیٰ کی روشنی نصیب کرے، قیامت کے ہولناکیوں سے چھٹکارا نصیب کرے، محبوب کے جھنڈے تلے جگہ نصیب کرے، عذاب جہنم سے آج کی رات چھٹکارا نصیب کرے. اور یہ ساری دعائیں آپ سب کے صدقے مجھ گناہگاروں کے سردار کے حق میں بھی قبول کرے. قبر کا معاملہ انتہائی تشویش اور تشویشناک ہے، کوئی نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا ہوگا. لہذا سمجھدار وہی ہے جو زندگی کو غنیمت جانتے ہوئے دنیا میں رہ کر قبر و آخرت کی تیاری میں مشغول ہو جائے، کیونکہ دنیا ہی آخرت کی تیاری کے لیے مخصوص ہے. مرنے کے بعد تو تیاری نہیں ہو سکے گی نا، اب بھی تیاری کرنی ہے. امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان غنی ذنورین جامع القرآن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سب سے آخری خطبہ جو ارشاد فرمایا اس میں یہ بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں دنیا صرف اس لیے عنایت فرمائی ہے کہ تم اس کے ذریعے آخرت کی تیاری کرو، اس لیے عطا نہیں فرمائی کہ تم اسی کے ہو کر رہ جاؤ، بے شک دنیا فانی اور آخرت باقی ہے، تمہیں فانی دنیا کہیں بہکا کر باقی آخرت سے غافل نہ کر دے، فنا ہو جانے والی دنیا کو باقی رہنے والی آخرت پر ترجیح نہ دو، کیونکہ دنیا منقطع ہونے والی ہے، کٹ ہونے والی ہے، اور بے شک اللہ عز و جل کی طرف لوٹنا ہے، اللہ سے ڈرو، اللہ تعالی سے ڈرو، اللہ تعالی سے ڈرو، کیونکہ اس کا ڈر اس کے عذاب کے لیے ڈھال اور اس تک پہنچنے کا ذریعہ ہے۔ غافلو، قبر میں جس گھڑی چاہو گے سانپ بچھو جو دیکھو گے، چلاؤ گے، سر پچھاڑو گے، پر کچھ نہ کر پاؤ گے، بے حد اپنے گناہوں پہ پچھتاؤ گے، قبر میں شکل تیری بگڑ جائے گی، پیپ میں لاش تیری لتھڑ جائے گی، بال جھڑ جائیں گے، کھال اتھڑ جائے گی، کیڑے پڑ جائیں گے، ناش سڑ جائے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اے عاشقان رسول، یاد رکھیے دنیا کی ایک حیثیت، دنیا کی حیثیت ایک گزرگاہ یعنی راستے کی ہے، ایک سڑک ہے جسے طے کرنے کے بعد ہی ہم منزل تک پہنچ سکتے ہیں، اب وہ منزل جنت ہوگی یا جہنم، اس کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ ہم نے یہ سفر کس طرح طے کیا۔ اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت گزاری کرتے ہوئے یا نافرمانی کر کے، افسوس ہے اس پر جو دنیا کے فنا ہونے کا علم رکھنے کے باوجود بھی اس کے دھوکے میں مبتلا رہے اور موت سے غافل ہو جائے۔ واقعی جو دنیا بھی زندگی کے دھوکے میں پڑ کر اپنی موت، قبر اور حشر کو بھول جائے اور اللہ عز و جل کو راضی کرنے کے لیے عمل نہ کرے، نہایت ہی قابل مذمت ہے۔ اس دھوکے سے ہمیں خبردار کرتے ہوئے ہمارا پروردگار عز و جل پارہ 22 سورہ فاطر کی آیت نمبر 5 میں ارشاد فرماتا ہے، يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور۔ ترجمہ کنز الایمان، اے لوگو بے شک اللہ کا وعدہ سچ ہے تو ہرگز تمہیں دھوکا نہ دے دنیا کی زندگی، اور ہرگز تمہیں اللہ کے حلم پر فریب نہ دے وہ بڑا فریبی۔ جو شخص موت اور اس کے بعد والے معاملات سے صحیح معنوں میں باخبر ہے وہ دنیا کی رنگینیوں اور اس کی آسائشوں کے دھوکے میں نہیں پڑ سکتا، لہذا ہمیں بھی دنیا کی فانی لذتوں میں مگن رہنے کے بجائے ہر وقت اپنے ایمان کی سلامتی اور قبر و آخرت کی بہتری کی فکر کرنی چاہیے۔ یقیناً ایک مسلمان کے لیے سب سے قیمتی سرمایہ اس کا ایمان ہے، اگر ایمان سلامت رہا تو نجات کی امید کی جا سکتی ہے، اور اگر معاذ اللہ گناہوں کی کثرت و نحوست کے سبب ایمان ہی برباد ہو گیا تو پھر نجات کی کوئی صورت نہیں۔ وہ شخص نہایت بدبخت ہے جس کا خاتمہ کفر پر ہوا. ایسا بد نصیب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عذاب نار کا شکار ہو جائے گا اور اس پر لعنت و فٹکار برستی رہے گی. جیسا کہ پارہ 2 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 161 میں اللہ رب العباد جل جلالہ کا پاک ارشاد ہے, ترجمہ ایک کنزول ایمان, بے شک وہ جنہوں نے کفر کیا اور کافر ہی مرے ان پر لعنت ہے اللہ اور فرشتوں کی, اللہ اور فرشتوں اور آدمیوں سب کی, ہمیشہ رہیں گے اس میں, نہ ان پر سے عذاب ہلکا ہوگا اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی. یاد رکھیے گناہوں کی وجہ سے بھی ایمان چھن جانے کا اندیشہ. چنانچہ شرح الصدور میں بعض علماء کرام رحمہم اللہ السلام فرماتے ہیں برے خاتمے کے 4 اسباب ہیں. نمبر 1 نماز میں سستی, نمبر 2 شراب نوشی, شراب پینا, نمبر 3 والدین کی نافرمانی, نمبر 4 مسلمانوں کو تکلیف دینا. تو اے بے نمازیوں, کیوں نہیں توبہ کر لیتے اور آج سے نماز کا پکا عزم کر لیتے اور پچھلی نمازیں قضا کرنے کا ذہن بنا لیتے؟ اے شرابیوں, کیوں شراب سے باز نہیں آتے؟ آج سے توبہ کر لیجئے. خدا نہ خواستہ اگر ایمان پر خاتمہ نہ ہوا, کفر پر خاتمہ ہوا, تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کا عذاب. خدا کی قسم جہنم کا عذاب ایک لمحے کے کروڑویں حصے کے لیے بھی کوئی برداشت نہیں کر سکے گا. جہنم کا سب سے ہلکا عذاب یہ کہ جس کو عذاب ہوگا اس کے پاؤں میں آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی, جس سے اس کا دماغ کھولے گا جس طرح پتیلی کھولتی ہے, کیسے برداشت ہوگا؟ تو جب ہلکا عذاب یہ ہے تو بھاری عذاب, اس سے بڑا عذاب کیسا ہوگا؟ اور نمبر 3 والدین کی نافرمانی, یعنی یہ بھی برے خاتمے کا سبب ہے. نمبر 4 مسلمانوں کو تکلیف دینا, یہ بھی برے خاتمے کا سبب ہے. مسلمانوں کو تکلیف دینا, اس میں تو بعض اوقات بڑے نیک پرہیزگار علم کے پیکر بھی مبتلا ہو جاتے ہیں, ان کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ ہم مسلمان کی ایزا کا باعث بن رہے ہیں. اب جیسے یہاں اس وقت رش ہے, کوئی با امامہ با زلفے با ریش نگاہیں نیچی کیے اور بڑے, یعنی کہ وہ عبادت کا نور چہرے پر جیسے ٹپک رہا اس کے, لیکن یہاں آتے ہوئے ہو سکتا ہے کہ کسی کو جھڑک دے, کسی کو ایزا دینے والی نظر سے گور لے, کسی کو دھکا مار دے, کسی کو نہیں مار دے, ہے سب یہ تکلیفیں دینا ہے مسلمانوں کو. اب بے خیالی میں کوئی کونی لگ گئی وہ ایک الگ بات ہے, لیکن بعض ہوتے ہیں کہ بظاہر پرہیزگار ہوتے ہیں لیکن بد اخلاق ہوتے ہیں, بظاہر بہت زیادہ علم کا ان کے پاس ذخیرہ ہوتا ہے لیکن نہیں ہوتا تو خوش اخلاقی کا خزینہ بیچاروں کے پاس نہیں ہوتا, تو وہ مسلمانوں کو جھاڑتے ہیں, گھورتے ہیں, جھڑکتے ہیں, ذلیل کرتے ہیں, بلا اجازت شرعی ایسا کرتے ہیں. سب دیکھے والے, دنیا سب دیکھتی ہے. تو یہ بڑی خطرناک بات میں آپ کو بتا رہا ہوں, اس میں ناراض ہونے کی بات ہی نہیں ہے نا, غصہ کرنے کی بات نہیں ہے. میں ظاہر ہے کہ جو آپ کے کپڑے پر کوئی بچھو ہو اور کوئی آپ کو بتائے کہ بھائی ذرا آپ کے کپڑے کے پیچھے وہ بچھو چل رہا ہے, آپ تو فوراً اچھل کود کر دیں گے, اٹھائیں گے اس کو کچل دیں گے اور اس کو ظاہر تھینک یو کہیں گے, شکریہ ادا کریں گے, نہ کہ اسے ناراض ہو جائیں گے کہ یہ مطلب کیوں میرے کو ڈسٹرب کیا میرے اور کپڑے پر بچو. نہیں, ہر ایک کو اپنے کردار کا جائزہ لینا چاہیے, اپنے اعمال کا محاسبہ کرنا چاہیے, خصوصاً یہ 4 عمل. بے نمازی تو پتا چل گیا کہ بھائی یہ ہے, جو نماز نہیں پڑھتا اس کو بھی پتا ہوتا ہے, شراب پینے والے کو پتا ہوتا ہے میں شرابی ہوں, ماں باپ کے نافرمان کو بعض اوقات پتا نہیں ہوتا کہ میں نافرمانی کر رہا ہوں, وہ سمجھتا ہے میں صحیح ہوں اپنی جگہ پر, اور دوسروں کو تکلیفیں دینے والے کو تو تقریباً احساس نہیں ہوتا کہ میں تکلیفیں دے رہا ہوں. تو یہ ہیں برے خاتمے کے اسباب, دیکھ لیجئے. تو اب یہ کہ ہم نے تو یہ جاری کیا ہوا نا طریقہ معاف کرنے کا اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی کے فیض سے, کہ 14 شعبان کو شام کو بریلی شریف میں معافی کی ترکیبیں ہوتی تھی, اس کا مکتوب کا کچھ مطلب تصرف کر کے یہ آقا کا مہینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں شائع کیا ہوا ہے. تو بہرحال یہ کہ اگر کسی کو تکلیف پہنچائیے تو اب بھی معافی مانگ سکتے ہیں, اور تکلیف اگر پہنچا دی کسی کو تو اب شب برات کا انتظار نہیں کرنا ہوتا, وہ تو ہاتھوں ہاتھ معافی مانگی جائے. کہ بلا عذر تاخیر کرنا, کسی کو اگر دل آزاری کر دی, کسی پر ظلم کر دیا, اور اب یہ کہ خامخا تاخیر کر رہا ہے بلا عذر, تو یہ بھی گناہ ہے. اس کو فوراً اس کو فارغ کرے, اسے جان چھڑائے, اللہ سے بھی توبہ کرنی ہے اور اس سے بھی معافی مانگنی ہے. تو بہرحال اے میرے پیارے پیارے سائیں بھائیوں, ہم سب کو یہ فکر ہونی چاہیے کہ ہمارا ایمان سلامت رہے. منہاج العابدین میں حضرت سیدنا فضیل بن ایاز رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے ایک شاگرد کے نزعہ کے وقت تشریف لائے اور اس کے پاس بیٹھ کر سورہ یاسین پڑھنے لگے. اس کا شاگرد بولا سورہ یاسین پڑھنا بند کر دو. پھر آپ نے کلمہ شریف کی تلقین فرمائی, کہنے لگا میں ہرگز یہ کلمہ نہیں پڑھوں گا, میں اس سے بیزار ہوں. معاذ اللہ, انہی الفاظ پر اس کی موت واقع ہو گئی, مر گیا. حضرت سیدنا فضیل بن ایاز رحمت اللہ تعالی علیہ کو اپنے شاگرد کے برے خاتمے کا سخت صدمہ ہوا. 40 دن تک اپنے گھر میں بیٹھے روتے رہے. 40 دن کے بعد آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے خواب میں دیکھا کہ فرشتے اس شاگرد کو جہنم میں گھسیٹ رہے ہیں. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اسے پوچھا, اللہ تعالی نے کس سبب سے تیری معرفت سلب فرما لی, حالانکہ میرے شاگردوں میں تیرا مقام بڑا اونچا تھا. اس نے جواب دیا, 3 عیوب کے سبب, 3 گناہوں کی وجہ سے میرا یہ انجام ہوا. 1, چغلی. 2, میں اپنے ساتھیوں کو کچھ بتاتا اور آپ کو کچھ. 2, حسد, کہ میں اپنے ساتھیوں سے حسد کرتا تھا. شراب نوشی, کہ ایک بیماری سے شفا پانے کی غرض سے طبیب کے مشورے پر ہر سال شراب کا 1 گلاس پیتا تھا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, شب براءت کے صدقے اللہ تعالیٰ آپ کا خاتمہ ایمان پر فرمائے, آپ کے صدقے میرے ساتھ بھی یوں ہی ہو. خوف خدا سے لرز اٹھیے اور گھبرا کر اپنے معبود برحق عز و جل کو راضی کرنے کے لیے اس کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھک جائیے. آپ چغلی, حسد اور شراب نوشی کے سبب ولی کامل کا شاگرد کفریہ کلمات بول کر مرا. یہاں ایک ضروری مسئلہ عرض کرتا چلوں, صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمت اللہ الولی فرماتے, مرتے وقت معاذ اللہ اس کی زبان سے کلمہ کفر نکلا تو کفر کا حکم نہ دیں گے کہ ممکن ہے موت کی سختی میں عقل جاتی رہی ہو اور بے ہوشی میں یہ کلمہ نکل گیا ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فی زمانہ اگر ہم اپنے معاشرے میں نظر دوڑائیں تو صاف ظاہر ہے کہ لوگوں کی اکثریت گناہوں کے سیلاب میں ڈوبی چلی جا رہی ہے. گناہوں کا سلسلہ رکنے کا نام نہیں لیتا, نافرمانی کی مصیبت جان نہیں چھوڑتی. افسوس گناہوں کی عادت نے کچھ ایسا ٹھیٹ بنا چھوڑا ہے کہ گناہ کرنے سے دل قطعاً نہیں ڈرتا. یقیناً ہمارے نازک بدن قبر و آخرت کے عذاب کی طاقت نہیں رکھتے. اگر اسی طرح غفلت اور گناہ بھری زندگی گزارتے رہے اور اسی حالت بد میں موت کا پیغام آ پہنچا, بڑی ذلت و رسوائی اور دردناک عذاب کا سامنا ہوگا. جھٹ پٹ اپنے گناہوں سے سچی توبہ کر لیجئے اور رو رو کر خالق کائنات سے معافی مانگ لیجئے. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا, اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا, اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مت گناہوں پہ ہو بھائی بے باک تو, بھول مت یہ حقیقت کہ ہے خاک تو, تھام لے دامنے شاہ لولاک تو, سچی توبہ سے ہو جائے گا پاک تو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دوران خطبہ جو کچھ ارشاد فرماتے تھے, اے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین اور لانڈی نمبر 3 باب المدینہ پاک رضوی کابینہ میں بذریعہ اوبی وین مدنی مذاکرے اور اس بیان میں خصوصی شرکت کرنے والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے عاشقین, بڑی توجہ سے سنیے کہ خلیفۃ المسلمین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کیا فرما رہے ہیں. کہاں ہیں وہ خوبصورت چہرے والے, کہاں ہیں اپنی جوانیوں پر اترانے والے, کدھر گئے وہ بادشاہ جنہوں نے عالی شان شہر تعمیر کروائے اور انہیں مضبوط قلعوں سے تقویت بخشی, انہیں سیو کیا. بے شک زمانے نے ان کو ذلیل کر دیا اور اب یہ قبر کی اندھیریوں میں پڑے ہیں. جلدی کرو, نیکیوں میں سبقت کرو اور نجات طلب کرو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کئی علاقوں میں مسجدوں میں اموات کا اعلان ہوتا ہے کہ فلاں کا انتقال ہو گیا, آج فلاں کا انتقال ہو گیا, اتنے بجے نماز جنازہ ہوگی. جو حساس طبیعت کے مالک ہوتے ہوں گے نا, وہ تو اس کو بھی اپنے لیے سامان عبرت کا سبب قرار دیتے ہوں گے کہ جس طرح آج یہ اعلان ہو رہا ہے کسی کا, کل میرا بھی ہو سکتا ہے اسی مسجد سے اعلان ہو جائے, اس وقت نہ جانے کیا بیت رہی ہوگی کہ میرا جنازہ بھی تیار کیا جا رہا ہوگا. اب یہ موقع ہے, بعد میں نہیں ملے گا. دیکھیے حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار والا تبار ہم بے کسوں کے مددگار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے, کوئی دن ایسا نہیں کہ جس میں ملک الموت علیہ السلام قبرستان میں یہ اعلان نہ کرتے ہوں, ملک الموت روزانہ قبرستان میں یہ اعلان کرتے ہیں، اے قبر والو آج تمہیں کن لوگوں پر رشک ہے؟ تو وہ جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں ہمیں مسجد والوں پر رشک ہے کہ وہ مسجدوں میں نماز پڑھتے ہیں اور ہم نماز نہیں پڑھ سکتے، وہ روزے رکھتے ہیں اور ہم نہیں رکھ سکتے، وہ صدقہ دیتے ہیں یعنی خیرات کرتے ہیں اور ہم نہیں کر سکتے، وہ اللہ عز و جل کا ذکر کرتے ہیں اور ہم نہیں کر سکتے، پھر وہ قبر والے اپنے گزشتہ زندگی کا جو دور تھا اس پر نادم یعنی شرمندہ ہوتے ہیں۔ اے میرے میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں، ابھی ہمارا شمار، ہماری گنتی زندوں میں ہو رہی ہے، ابھی ہم کو لوگ جناب بولتے ہیں، کوئی مسٹر بولتا ہے، لیکن ان قریب ہمارے ساتھ ایک لقب لگ جائے گا مرحوم۔ اس سے پہلے کہ ہمیں مرحوم کہا جانے لگے، کاش سچی توبہ کی سعادت مل جائے آج کی رات، آئندہ نہ جانے ملے نہ ملے، آج شب برات ہے۔ حضرت سیدنا مسلم بن یسار علیہ رحمت اللہ الغفار کا ارشاد خوشگوار ہے کہ لیلۃ القدر یعنی شب قدر کے بعد سب سے افضل رات شب براءت ہے، تو آج کی رات بڑی اہم رات ہے۔ آج تو یعنی ہم کو آفر ہو رہی ہے کہ مانگو، گویا وہ کسی نے اس طرح کا شعر کہا نا، ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے راہ روے منزل ہی نہیں، یہ کسی کا شعر ہے جو میں نے حکایت کی۔ تو بارہ لیے کہ اللہ تعالی کی طرف سے تو یہ سلسلہ جاری ہے، شب برات کو ہے کوئی مانگنے والا؟ یا اللہ ہم مانگنے والے ہیں، ہم مانگنے والے ہیں، میرے مولا ایمان کی سلامتی کا سوال کرتے ہیں، اے اللہ گناہوں سے نجات کا سوال کرتے ہیں، اے اللہ نیکیوں میں دل لگنے کا سوال کرتے ہیں، نمازوں میں دل لگنے کا سوال کرتے ہیں، سجدوں کی لذت کا سوال کرتے ہیں، روزوں کی محبت کا سوال کرتے ہیں، الہ العالمین تیری عبادت کا سوال کرتے ہیں، اے اللہ برے خاتمے سے نجات کا سوال کرتے ہیں۔ میرے پروردگار ہم ایمان پر شہادت وہ بھی مدینے میں ہو جائے، محبوب کے جلووں میں ہو جائے، اس کا سوال کرتے ہیں، جنت البقیع میں مدفن کا سوال کرتے ہیں، یا اللہ اپنی قبر محبوب کے جلووں سے آباد ہو جائے یہ سوال کرتے ہیں، اے اللہ تیری طرف سے حکم ہو رہا ہے کہ مانگو تو ہم مانگ رہے ہیں، مانگنا نہیں آتا مگر مانگ رہے ہیں، جن کو مل رہا ہے انہی کے صدقے کو ایک آدھ بوند ہم پر بھی پڑ جائے، ہم مانگ رہے ہیں مولا، مولا ایمان کی سلامتی دے دے، ہم اچھے ہو جائیں، ہم سدھر جائیں، ہم نیک بن جائیں، اے مولا ہم بے حساب جنت میں داخلے کا سوال کرتے ہیں، اور جنت الفردوس میں تیرے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس مانگتے ہیں۔ بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کب گناہوں سے کنارا شیپا انتہائی سنگین ہے، اس امتحان میں وہی کامیاب ہوگا جس نے دنیا میں اس کی تیاری کی ہوگی، اور یاد رکھیے یہ امتحان بہت جلد آنے والا ہے اور قبر میں ہونے والا ہے۔ دنیاوی امتحان کی تیاری کے لیے تو بڑی کوششیں کی جاتی ہیں، حالانکہ اس میں اگر ناکام ہوا تو صرف ایک سال اس کا کہا جاتا ہے کہ خراب ہوگا، اور معاذ اللہ اگر قبر کے امتحان میں فیل ہو گیا، آخرت کے امتحان میں ناکام ہو گیا تو خدا جانے کیا حال ہوگا۔ دنیاوی امتحان کے لیے طالب علم ساری ساری رات تیاری کرتے اور اپنا سر کھپاتے، نیند کشا گولیاں تک کھاتے ہیں۔ ہائے افسوس کہ قبر کے امتحان کے لیے ہمارے پاس کوئی تیاری نہیں، دنیاوی امتحان کے لیے بعض اوقات امکانی سوالات معلوم ہوتے ہیں، لیکن نقالی پھر بھی جرم ہوتی ہے، جرم ہوتا ہے کہ نقل نہیں کر سکتے، پھر بھی امکانی سوالات پر ہر طرح سے کوشش کی جاتی ہے اور آخرت کے امتحان کے لیے امکانی ہی نہیں یقینی سوالات بتا دیے گئے. دنیاوی امتحان میں نقل کرنا جرم تھا اور آخرت کے امتحان میں پاس ہونے کے لیے نقل کرنا شرط ہے. نمونہ بھی موجود ہے، لیکن افسوس کہ ہم پھر بھی نقل کر کے بھی کامیاب ہونے کی کوشش نہیں کر رہے. جی ہاں، قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة، بے شک اللہ کے رسول کی ذات میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. تو اس نمونے کی جتنی نقل کوئی عمدہ کرے گا اتنا ہی اسے اعلی نمبروں سے کامیابی حاصل ہوگی. ہاں، دلا غافل نہ ہو، یک دم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، بغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے، تیرا نازک بدن بھائی جو لیٹے سیج پھولوں پر، یہ ہوگا ایک دن بے جان، اسے کیڑوں نے کھانا ہے. تو اپنی موت کو مت بھول کر سامان چلنے کا، زمین کی خاک پر سونا ہے، اینٹوں کا سرانا ہے، جہاں کے شغل میں شاغل خدا کی یاد سے غافل کرے دعویٰ کہ یہ دنیا میرا دائم ٹھکانہ ہے. نہ بیلی ہو سکے بھائی، نہ بیٹا باپ کے مائی، تو کیوں پھرتا ہے سودائی، عمل نے کام آنا ہے. کہاں ہے زور نمرودی، کہاں ہے تخت فرعونی، کہے سب چھوڑیے فانی، اگر نادان دانا ہے. عزیزہ یاد کر جس دن کے اسرائیل آئیں گے، نہ جاوے کوئی تیرے سنگ، اکیلا تو نے جانا ہے. غلام اکدم نہ کر غفلت، حیاتی پر نہ ہو غرہ، غلام اکدم نہ کر غفلت، حیاتی پر نہ ہو غرہ، خدا کی یاد کر ہر دم کہ جس نے کام آنا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. قبر کی تیاری کو اس حدیث سے سمجھے. حضرت سیدنا برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ہم سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ ایک جنازے میں شریک تھے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قبر کے کنارے پر بیٹھے اور اتنا روئے کہ مٹی بھیگ گئی. پھر فرمایا، اے میرے بھائیوں، اس کے لیے تیاری کرو. مگر افسوس ہم کوئی تیاری نہیں کر پا رہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یقیناً قطعاً جنتی ہے، مالک جنت ہے، اللہ کی عطا سے جنہیں چاہیں گے جنت میں داخل فرما دیں گے اپنے غلاموں میں سے، مگر رو رہے ہیں، اتنا رو رہے ہیں کہ قبر کی مٹی بھیگ گئی، وہاں کی مٹی بھیگ گئی. اور پھر فرما کے اس کے لیے تیاری کرو، اور ان سے فرمایا، صحابہ کرام سے فرمایا، اور صحابہ کرام ہر صحابی جنتی ہے، عادل ہے، جنتی ہے، ہمارا کیا بنے گا. قبر میں مجھے کو تن حال ڈا کر چل دیے آئے سارے برادر، دل اندھیرے میں گھبرا رہا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے. اندھیرے قبر نکل گناہوں تے فرما کرم مولا سیدنا امیر المؤمنین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں منقول ہے، جب کسی کی قبر پر تشریف لاتے تو اس قدر روتے کہ آپ کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی. عرض کی گئی، جنت و دوزخ کا تذکرہ کرتے وقت آپ نہیں روتے مگر قبر پر بہت روتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا، میں نے نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، قبر آخرت کی سب سے پہلی منزل ہے، اگر قبر میں جانے والے نے اس سے نجات پائی تو بعد کا معاملہ اس سے آسان ہے، اور اگر اس سے نجات نہ پائی تو بعد کا معاملہ زیادہ سخت ہے۔ حضرت سیدنا کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قبر روزانہ 5 مرتبہ پکارتی ہے، اے آدمی تو میری پیٹھ پر چلتا ہے حالانکہ میرا پیٹ تیرا ٹھکانہ ہے، اے آدمی تو مجھ پر عمدہ عمدہ کھانے کھاتا ہے، ان قریب میرے پیٹ میں تجھے کیڑے کھائیں گے، اے آدمی تو میرے پیٹ پر ہنستا ہے جلدی میرے اندر آ کر روئے گا، اے آدمی تو میری پیٹھ پر خوشیاں مناتا ہے ان قریب میرے اندر غمگین ہوگا، اے آدمی تو میری پیٹھ پر گناہ کرتا ہے ان قریب میرے پیٹ میں مبتلا عذاب ہوگا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان باقرینہ ہے، جب مسجد کو قبر میں اتار دیا جاتا ہے تو قبر اس سے خطاب کرتی ہے، اے آدمی تیرا ناس ہو، تو نے کس لیے مجھے بلا رکھا تھا؟ کیا تجھے اتنا بھی پتا نہ تھا کہ میں فتنوں کا گھر ہوں، اندھیرے کا گھر ہوں؟ پھر تو کس بات پر مجھ پر اکڑا اکڑا پھرتا تھا؟ ہاں اگر وہ مردہ نیک ہو تو ایک غیبی آواز قبر سے کہتی ہے، اے قبر اگر یہ نیکی کا حکم دیتا اور برائی سے منع کرتا رہا ہو تو پھر تیرا سلوک کیا ہوگا؟ قبر کہتی ہے اگر یہ بات ہے، اگر یہ بات ہو تو میں اس کے لیے گلزار بن جاتی ہوں۔ چنانچہ پھر اس شخص کا بدن نور میں تبدیل ہو جاتا ہے اور اس کی روح رب العالمین جل جلالہ کی بارگاہ میں پرواز بارگاہ کی طرف پرواز کر جاتی ہے۔ روشن کر قبر بے کسوں کی، اے شمع جمال مصطفی اندھیر ہے بے چرے میرا گھر، اے شمع جمال مصطفی چمکا دے نصیب بد نصیبا، اے شمع جمال مصطفی آنکھوں میں چمک کے دل میں آ جا، اے شمع جمال مصطفی مجھ کو شب غم ڈرا رہی ہے، اے شمع جمال مصطفی صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو اے عاشقان رسول جلدی جلدی اپنے گناہوں سے ہم سبھی کو توبہ کر لینی چاہیے، تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ آپ سب گواہ رہیے میں اپنے ہر گناہ سے توبہ کرتا ہوں، آپ بھی کہیے کہ میں اپنے ہر گناہ سے توبہ کرتا ہوں، میں اپنے ہر گناہ سے توبہ کرتا ہوں، میں اپنے ہر گناہ سے توبہ کرتا ہوں۔ اے میرے مولا ہم نے تیری بارگاہ میں توبہ کی اپنے گناہوں سے، اگرچہ توبہ کرنا نہیں آتا مگر تو قبول کرنے والا ہے۔ اے اللہ جن کو توبہ کرنے کا سلیقہ آتا ہے انہی کا صدقہ ہماری توبہ قبول کر لے، ہمیں گناہوں سے پاک کر دے، اور اے اللہ اب ہمارا کوئی قدم تیری نافرمانی کی طرف نہ اٹھے۔ مولا ہم گناہوں سے باز آئے، ہم وعدہ کرتے ہیں کہ اب ایک بھی نماز قضا نہیں کریں گے، اے اللہ اب رمضان المبارک کا کوئی روزہ ہم ترک نہیں کریں گے، اے اللہ فلمیں ڈرامے نہیں دیکھیں گے، ہم گانے باجے نہیں سنیں گے، بد نگاہی سے بچتے رہیں گے، غیبت چغلی سے بچتے رہیں گے، جھوٹ اور والدین کی نافرمانی سے بچتے رہیں گے، اے اللہ ہم گناہوں سے بچتے رہیں گے, ہمیں تو ثابت قدم ہی نصیب کر دے, استقامت کی بھیک دے دے. آج مانگنے والے کو جو مانگتا ہے وہ ملتا ہے, ہمیں استقامت کی بھیک دے دے. اے اللہ بس ہم بندے بننا چاہتے ہیں, ہم گندے ہیں اور نیک بندے بننا چاہتے ہیں. مولا نیک بنا دے, نیک بندہ بنا دے, اچھا بندہ بنا دے, ستھرا بندہ بنا دے, اپنی پسند کا بندہ بنا لے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اے عاشقان رمضان, ماہ رمضان کی آمد آمد ہے, کمر باندھ لیجئے استقبال کے لیے. اگر زندگی رہی تو یہ فائنل ڈیسیزن لے لیجئے کہ نہ کوئی تراویح چھوٹے نہ روزہ, اور کوئی نماز بھی نہ چھوٹے, بلکہ فرض نمازیں تو ابھی سے وہ تو طے ہو گیا, وہ پہلے سے ہی طے ہے, نماز تو فرض ہی ہے. تو جو نہیں پڑھتے تھے میں امید کروں کہ انہوں نے بھی طے کر لیا, جو سستی کرتے تھے انہوں نے بھی طے کر لیا کہ اب انشاءاللہ کوئی نماز جان بوجھ کر قضا نہیں ہونے دیں گے, اور رمضان کے روزے کے بھی ہم نے طے کر لیا کہ انشاءاللہ بلا اجازت شرعی ایک روزہ بھی اب ہمارا نہیں چھوٹے گا, انشاءاللہ ہماری کوتاہی سے نہیں چھوٹے گا انشاءاللہ. جن پر زکات فرض ہے وہ زکات بھی پوری دے, حج فرض ہو گیا بلا وجہ تاخیر نہ کریں, حج ادا کریں. جس پر فرض ہو گیا شرائط پائے جانے کی صورت میں ہر مسلمان عاقل بالغ مرد و عورت پر زندگی میں ایک بار حج فرض ہے تو وہ بھی اس نے ادا کرنا ہے, اور جلدی کر لیا جائے, تاخیر نہ کی جائے. مدنی انعامات کے نیک بنانے کا نسخہ ہے, اس کے مطابق زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ نمازوں پر استقامت ملے گی, نیکیوں پر استقامت ملے گی انشاءاللہ. ہر ماہ مدنی قافلے میں سفر کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ آپ کا جذبہ رینیو ہوتا رہے گا, بیٹری چارج ہوتی رہے گی. ہر مہینے 3 دن مدنی قافلے کی بھی پکی نیت کریں, اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں, ادھر ادھر نہ بھٹکے, ادھر ہی پڑے رہیں, پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا. مدنی ماحول میں انشاءاللہ بہت بچت ہوگی گناہوں سے, اور انشاءاللہ جنت کی نعمتیں ملیں گی انشاءاللہ. پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے عشق کے جام بھر بھر کر پینے کے لیے ملیں گے انشاءاللہ اس مدنی ماحول میں, اور کہیں نہ جائیں. مدنی چینل کے ناظرین آپ بھی کہیں نہیں جائیں, اب اسی میں پڑے رہے. اب دیکھو رمضان شریف آ رہا ہے, میں پہلے سے خبردار کر دوں کہ اسلام کی آڑ میں, اسلام سکھانے کی آڑ میں آپ کو وہ لوگ اسلام سکھانے کے لیے مختلف چینلز پر آئیں گے کہ جن کو شاید اسلام کی ڈیفینیشن بھی نہ پتا ہوا. اب جیسے فلم ایکٹر آئیں گے, گویے آئیں گے, گلوکار آئیں گے یا آپ کو اسلام سکھائیں گے, کھلاڑی آئیں گے یا آپ کو اسلام سکھائیں گے. ارے اللہ کے بندو, ان کو اسلام کے ارکان بھی شاید ہی پتا ہوں, واقعی میں سچ کو پیسوں بولے چھے, مال پھینکتے ہیں, اور طرح طرح کے مطلب فنکار جو ہے نا رمضان میں بس یہ بیٹھ جاتے ہیں اور مسلمانوں کو صحیح بات ہے کہ مس گائیڈ کرتے رہتے ہیں. ان کو نہیں پتا ہوتا کہ اسلام کی حقیقت کیا ہے, اسلام کی روح کیا ہے, اور اسلام کیسے سکھایا جاتا ہے. جب خود نہیں سیکھا دوسروں کو کیسے سکھائے گا؟ جس نے اسلام سیکھا کیا وہ گلوکار ہوگا؟ کیا گویا ہوگا؟ کیا وہ بھنگڑا ڈالنے والا ہوگا؟ کیا وہ کرکٹ کھیلے گا؟ کیا وہ فٹ بال اور ہاکیاں کھیلے گا؟ کیا وہ داڑھی منڈائے گا؟ جو اسلام کو صحیح معنوں میں جانتا ہوگا دوسروں کو سکھائے گا؟ کیا وہ بے پردہ عورتوں کے ساتھ دانت نکال کر ہنستا ہوگا اور اسلام سکھایا جائے گا؟ بے پردہ عورتوں کو برابر میں بٹھا کر اور نظر بازیاں کرتے ہوئے کیا کوئی اسلام سکھا سکتا ہے؟ معاذ اللہ, جو ایسا کرتا ہے, میں سب کو نہیں بولتا تو بارہ لے کے جو کرتا ہے وہ خود اپنے ضمیر پر سوچے, پیسوں کے پیچھے مت پڑو, روزی اللہ دینے والا ہے, کیوں خود بھی برباد ہوتے اور دوسروں کو برباد کرتے ہو؟ مہربانی کرو تو ایسا نہ کرے. تو رمضان ٹرانسمیشن جو بھی چلائے وہ صرف عاشقان رسول علماء کے ذریعے چلائے, بے پردہ عورتوں کو اور بس طرح طرح کے مطلب یہ کہ وہ نہ کریں. جو میں کہنا چاہتا ہوں جو سمجھتے ہوں گے سمجھتے ہوں گے, میں مطلب مجھے ناراض ہوں گے شاید, ہو سکتا ہے اب سوشل میڈیا میں میرے بارے میں بولیں گے بھی, میں ہو سکتا ہے جواب بھی نہیں دوں. میں کیا جواب دوں گا؟ میں نے جو بولنا تھا میں اپنی ذات کے لیے نہیں بول رہا, میں امت کی بہتری کے لیے بول رہا ہوں, آپ کی آخرت کی بہتری کے لیے بول رہا ہوں. پیسوں کی خاطر اسلام کا نقشہ نہ بگاڑا جائے, صرف علماء اہل سنت سے اسلام سیکھا جائے. جو خود اسلام کو جانتے ہوتے ہیں وہی ہمیں سکھائیں گے, مدنی چینل کے ساتھ رہیں. آپ بولے دیکھیں یہ اپنے مطلب کی بات کی, میں تو مطلب کی بات تو جب سے بیٹھا ہوں کیے جا رہا ہوں, مطلب ہی کی تو بات کر رہا ہوں, مجھے اپنی آخرت عزیز ہے. مدنی چینل سے الحمدللہ آج تک ایک روپیہ بھی میں نے نہیں لیا, الحمدللہ آج تک نہیں لیا, اور یہ تے انشاءاللہ نیت ہے میری آخری سانس تک نہیں لوں گا. میرا ذاتی مفاد توڑی ہے, ہم تو ویسے ایڈ بھی نہیں لیتے, آپ کے سامنے ہی ہے, نہ عورت دکھاتے ہیں نہ میوزک سناتے ہیں مدنی چینل پر. جو جانتے ہیں ان کو پتا ہے کہ ہم تو دین کی تبلیغ کر رہے ہیں, ہم مدنی چینل کے ذریعے نیکی کی دعوت دے رہے ہیں, تو ہم تو سب کو نیکی کی دعوت دے رہے ہیں, جو بھی غلط کرتے ہیں ان کو نیکی کی دعوت دے رہے ہیں. تو آپ مہربانی کر کے مدنی چینل کی رمضان ٹرانسمیشن دیکھنا, آپ نہیں دیکھیں گے مدنی چینل میں کوئی نقصان نہیں ہوگا, آپ کا بھلا ہوگا, آپ کو 112 مرتبہ آپ کا نفع محسوس ہو, آخرت بنتی محسوس ہو, تو مدنی چینل دیکھیے. آپ نہیں بھی دیکھیں گے تو ہماری کون سی میری کون سی تنخواہ جو کٹ جائے گی, یا ہم کو دعوت اسلامی والوں کو کیا آمدنی ہے اس سے جو یہ آمدنی میں فرق پڑ جائے گا. تو اس لیے میں آپ کی اور اپنی آخرت کی بہتری کے لیے عرض کرتا ہوں کہ مہربانی کر کے یہ یاد رکھیں, لباس خضر میں یہاں سینکڑوں رہزن بھی پھرتے ہیں, اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر. العاقل تکفیہ الاشارۃ, عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے. اللہ تعالی کرے کہ میری بات دل میں اتر جائے, میں واللہ باللہ تعالی میں آخرت کے تصور سے ہی یہ باتیں کر رہا ہوں, اپنی دنیا سنوارنے کے لیے میں نہیں کر رہا. اگر اپنی دنیا ہی سنوار نہیں ہوتی میں کسی سے کیوں بگاڑتا, مجھے پتا ہے کہ اس طرح کہنے سے لاکھوں سے بگڑتی ہوتی ہے, شاید ہو سکتا ہے حاضرین ناظرین کو سمجھ نہیں آئی, بہت سوچ بگڑتی ہے, بہت سوچ گھومتی ہے, کیونکہ کسی کے بھی منہ سے نوالا چھینیں گے چاہے وہ سور کی بوٹی ہو یا شراب کا جام ہو, ہم کسی کے منہ پہ جاتے ہوئے چھینیں گے اس کو اچھا تو نہیں لگے گا. ایک مثال دے رہا ہوں, نعوذ باللہ, نہ کسی کو میں شرابی کہہ رہا ہوں نہ سور کا گوشت کھانے والا کہہ رہا ہوں, معاذ اللہ کوئی غلط فہمی نہ ہو جائے, میں ایک بات بول رہا ہوں کہ یہاں تک بھی جا کر ہم کسی سے یہ چھینیں گے اس کو برا تو لگے گا. تو کسی برا کام کرنے والے کو یا غلط راہ پر چلنے والے کو ہم کہیں گے نا کہ آپ ایسا نہیں کریں یہ غلط ہے, تو اس کو ظاہر برا تو عام طور پر لگتا ہے, تو یوں کئی دشمن بن جاتے ہوں گے میرے, معافی مشکل, اللہ حفاظت کرنے والا ہے, اللہ تعالی راضی ہو جائے ہے نا, تو بس پھر کیا چاہیے. وہ ہے نا دنیا کے سبھی رشتے جب دامن حضرت سے ہم ہو گئے وابستہ, جب دامن احمد سے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہم ہو گئے وابستہ, دنیا کے سبھی رشتے بیکار نظر آئے, دنیا کے سبھی رشتے بیکار نظر آئے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اب وہ جمعرات کے درود شریف پڑھ لیتے ہیں. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. بزرگوں نے فرمایا کہ جو شخص ہر شب جمعہ یعنی جمعہ اور جمعرات کی درمیانی رات اس درود شریف کو پابندی سے کم از کم ایک مرتبہ پڑھے گا, موت کے وقت تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا شربت پیے گا, اور قبر میں داخل ہوتے وقت بھی یہاں تک کہ وہ دیکھے گا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اسے قبر میں اپنی رحمت بھرے ہاتھوں سے اتار رہے ہیں. آئیے ہم بھی پڑھتے ہیں, اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی

رب السماوات السبع ورب العرش العظيم لا اله الا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم لا اله الا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, سوشل میڈیا کیا عاشقان رسول, بڑی برکتوں والی رحمتوں والی رات ہے, قبولیت دعا کی رات ہے, توبہ کی رات ہے. آئیے مل کر ایک بار پھر ہم ملے سنت کے ذریعے توبہ کرتے ہیں, اور توبہ کرتے ہی حضور سید غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کے غلاموں میں داخل ہو جاتے ہیں. جی ہاں, میرے پیارے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا مرید بغیر توبہ کیے دنیا سے رخصت نہیں ہوگا. امیل سنت کا یہ معمول ہے کہ جب غوث پاک کا مرید بناتے ہیں تو اس سے پہلے اب توبہ بھی کرواتے ہیں, اور گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اسے گناہ کیا ہی نہیں. تو بہت پیارا موقع ہے, بڑی پیاری رات ہے, مل کر توبہ بھی کرتے ہیں اور غوث پاک کے غلاموں میں داخل ہو جاتے ہیں. امیل سنت جیسے فرمائے آپ بھی دوراتے چلے جائیے, انشاءاللہ غوث پاک کے مریدوں میں شامل ہو جائیں گے. جو کسی اور کے مرید ہیں وہ چاہیں تو بیعت برکت حاصل کریں. امیل سنت جب کہیں مرید ہوتا ہوں میں تو وہ کہیں طالب ہوتا ہوں میں. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو آپ کے جامع شرائط پیر ہیں آپ کے پیر صاحب رہیں گے. امیل سنت کے سلسلے میں بھی آپ ان کے سلسلے کا بھی فیضان جاری ہو جائے گا. میں امیل سنت سے عرض کرتا ہوں کہ ہم تمام اسلامی بھائیوں کو توبہ بھی کرا دیں اور اپنا مرید بھی بنا لیں. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, وعلا آلک واصحابک یا حبیب اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے, اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا, بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا, نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا, ماں باپ کی نافرمانی, جھوٹ, غیبت, چغلی, وعدہ خلافی, گالی گلوچ, فلمیں ڈرامے, گانے باجے, بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا. اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما, اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ. مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ میں. میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا, اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں دیا، اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور مجھے میرے اور مجھے جناب غوث اعظم کے غلاموں میں اٹھا۔ صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جو شخص میری امت تک پہنچانے کے لیے دینی امور کی 40 حدیثیں یاد کر لے گا تو اسے اللہ عز و جل قیامت کے دن عالم دین کی حیثیت سے اٹھائے گا، اور بروز قیامت میں اس کا شفیع و گواہ ہوں گا۔ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم شفاعت اور گواہی اس کی دینے کا ارشاد فرما رہے ہیں۔ تو آج ہم نے 40 حدیثیں سننی ہیں، اور کس سے سننی ہے؟ یہ ہمیں سننی ہے شبراتی کمپیوٹر سے۔ ماشاء اللہ شبراتی کمپیوٹر موجود ہو گیا، یہ بیچارہ انتظار کر کر کے شاید تھک گیا ہوگا، یہ ثابت کر رہا ہے کہ میں مدنی منا ہوں گویا۔ بہت چھوٹے سے آج ہمارے ساتھ مدنی کمپیوٹر، 40 حدیث انہوں نے عربی میں یاد کر لیے۔ جی الحمدللہ، اللہ اللہ، میں سے چند انشاءاللہ تعالی آج سنیں گے۔ دیکھیں آج یہ شبراتی کمپیوٹر بھی آپ کے سامنے موجود ہے، اور بہت کچھ آج تو بڑی رات ہے نا عبادت میں گزارنی ہے۔ الحمدللہ ہمارے یہاں تخصص فی الفقہ کا سلسلہ بھی ہوتا ہے، یہاں پر مرکزی جامعہ المدینہ میں بھی ہے، مرکز الاولیاء کے مرکزی جامعہ المدینہ میں بھی ہے، باب المدینہ میں بھی ہے۔ تو آج باب المدینہ کے مرکزی جامعہ المدینہ کے تخصص فی الفقہ کے طلباء کرام کی دستار بندی بھی ہے انشاءاللہ، وقت مناسب پر انشاءاللہ براہ راست دکھائی جائے گی انشاءاللہ۔ مفتی ہمارے یہاں ان کو نہیں کہیں گے، مفتی کی تعریف اور ہے، اگر یہ مزید آگے بڑھیں گے کوشش کریں گے تو اللہ کرے گا مفتی بھی بن جائیں گے۔ فی الحال انہوں نے تخصص فی الفقہ، نے فقہ میں اسپیشلٹی، اسپیشلسٹ، فقہ کے اسپیشلسٹ گویا یہ ہو گئے، متخصص کی ان کو مطلب سند ملے گی انشاءاللہ۔ یہ آج تو صرف کہ میں تو دستار بندی کروں گا، ابھی ان کے امتحان جاری ہیں، آج بڑی رات ہے تو ہو جائے ان کی دستار بندی انشاءاللہ۔ تو شبراتی کمپیوٹر میں یہ بتائیے کہ ہمت کتنی ہے جاگنے کی، کیا ساری رات جاگنے کا موڈ ہے؟ پاپا کہہ رہے ہیں چھوٹا ہوں، آواز بھی چھوٹی سی نکل رہی ہے، اور نیند بھی چھوٹوں کو بہت جلدی اپنی گود میں چھپا لیتی ہے، نیند آ رہی، ہوش بھی نہیں ہوتا، نیند نہیں آ رہی، ہاں اس وقت آتی ہوگی، اب نہیں آ رہی ہوگی نا، آ گئے نا سکرین پہ، مگر کب آ جائے تو میں تو ابھی کر لیتے ہیں۔ مدنی مذاکرہ بھی ہے، کلام بھی سنیں گے آج کی رات، شب براءت ہے نا آج، پھر روزہ بھی تو رکھنا ہے انشاءاللہ، کل کا سحری کی بھی ترکیب ہے انشاءاللہ، جنہوں نے روزہ رکھنا ہوگا وہ سحری کریں گے، جنہوں نے نہیں رکھنا ہوگا سحری کی ان کو بھی اجازت ہوگی، یعنی کھانے کی، لنگر رضویہ انشاءاللہ۔ تو ان کو چلو پھر ابھی سے کر لیتے ہیں، واقعی یہ بیچارے کہیں سو نہ جائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ شبراتی کمپیوٹر، آپ کا نام کیا ہے؟ عناف اٹاری، سرات نام سے بولے، عرق اٹاری، عناف احنف رضا عطاری ان کا نام ہے, احنف رضا عطاری ماشاء اللہ. شکریہ کہ صاحب مسکراتے ہو پائیں گے ان شاء اللہ جلدی واپس آنے سے مراد کیجیے. شبراتی کمپیوٹر جب تک میں سوال نہ کروں جواب نہیں دینا ہوتا. آپ کی عمر کتنی ہے؟ ساڑھے تین سال. ساڑھے تین سال ماشاء اللہ, اللہ آپ کو نظر بد سے بچائے. آج کی رات پندرہویں رات ہے, آج کی رات کو شب براءت کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ رات جہنم کی آگ سے بھی چھٹکارا پانے کی رات ہے. شبراتی کمپیوٹر یہ بھی بتا دیجئے, شب براءت میں اللہ تعالی کتنوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے؟ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ افراد کو آج کی رات جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے. اللہ اکبر ماشاء اللہ. شبراتی کمپیوٹر کو 40 حدیثیں ترجمے کے ساتھ یاد کرائی گئی ہیں. دیکھیے اب یہ بتا پاتے ہیں یا نہیں. چلیے نیت سے متعلق کوئی حدیث پاک سنائیے. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نیت المؤمن خير من عمله. مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. ماشاءاللہ واہ واہ. درود پاک سے متعلق, درود پاک سے متعلق حدیث پاک سنائیے. رسول بھائی صلی اللہ علیہ وسلم صلو علیہ صلی اللہ علیکم, مجھ پر درود بھیجو اللہ تم پر اکبر بھیجے گا. مجھ پر درود بھیجو اللہ تم پر درود, اللہ تم پر رحمت بھیجے گا. واہ. نماز کے متعلق کو حدیث سنا دیجیے. السلام اماد الدین, نماز دین کا ستون ہے. ارے واہ واہ, شبراتی کمپیوٹر زندہ باد. سلام کرنے سے متعلق کوئی حدیث پاک سنائیے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السلام قبل الکلام, باپ کرنا سبلا سلام کرو. سبحان اللہ, السلام قبل الکلام, بات کرنے سے پہلے سلام کرو, کیا بات ہے. شعبان سے متعلق کوئی حدیث پاک سنائیے. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه وسلم شعبان شهري ورمضان شهر الله. شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے. سبحان اللہ. الصيام روزے کے متعلق کوئی حدیث سنا دیجئے. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصيام جنۃ ودا ڈالے. اصیام جنتن روزہ ڈال ہے. واہ. قرآن پاک کو اچھی آواز سے پڑھنے کے متعلق کو حدیث پاک سنائیے. زینور قرآن نبی اسواتے کو قرآن پاک کو اپنی آواز کے ساتھ فزین کرو. سبحان اللہ, یعنی قرآن کریم کو اپنی آوازوں کے ساتھ مزین کرو, خوبصورت کرو, زینت دو. شکر سے متعلق کوئی حدیث پاک سنائیے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لم يشکر الناس لا يشکر اللہ. جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا. اللہ, چپ رہنے کی فضیلت سے متعلق کوئی حدیث مبارکہ سنائیے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سمتا نجا, جو چپ رہا اس نے نجات پائی. سبحان اللہ. دعا سے متعلق کوئی حدیث پاک سنا دیجئے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مخل عبادہ, دعا عبادہ کا مغز ہے. ماشاءاللہ. گناہوں سے توبہ کرنے کے حوالے سے کوئی حدیث پاک سنا دیجئے. رسول الله صلى الله عليه وسلم الطائب من الذنب كما لا ذنب له گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ گناہ کہنی. ماشاءاللہ. انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام سے متعلق کوئی حدیث پاک سنائیے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الانبیاء احیاء فی قبورہم. انبیاء کرام اپنی قبروں میں زندہ ہیں. ماشاءاللہ. شبراتی کمپیوٹر آپ بڑے ہو کر کیا بنیں گے؟ میں اپنے آقا سے محبت کرتا ہوں. میرا آقا کا فرمایا ہے کہ بلی ہو انی ولو آیا پتہ دو میری طرف سے اگر تے ایک ہی آیا تو اور میں نے یہ ہے کہ نیت مک میں خیروں میں عمل ہے مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. سادو فرما انشاءاللہ میں اپنا آقا کے دن کو عام کروں گا انشاءاللہ. سبجان سادو فرمائے دعا فرمائے بابا. ماشاءاللہ. یہ 40 حدیثوں کو لکھ کر دیا لیکن 40 نہیں ہے بابا. یاد 40 ہیں ان کو. ہاں انشاءاللہ تعالی باقی جو ہے بعد میں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. شبراتی کمپیوٹر ماشاءاللہ مرحبا. واہ بھائی واہ. ان کے ماں باپ کو بھی مبارک ہو. اللہ تعالیٰ اس مدنی منع کو عالم دین باعمل مفتی اسلام اور مبلغ دعوت اسلامی بنائے. بابا جو ایسے مدنی منع ہیں جو ماشاءاللہ عزوجل ایسی صلاحیت رکھتے ہیں اور اس وقت یقیناً مدنی چینل پر بھی ناظرین ملاحظہ فرما رہے ہوں گے اور کافی عاشقان رسول دیکھ رہے ہیں, تو جب اس قسم کے مدنی منع یا مدنی منیا مدنی چینل کی سکرین پر آئیں یا دیکھیں ہم اپنی لائف میں, تو ہمیں کیا کہنا چاہیے اپنی زبان سے؟ ماشاءاللہ بارک اللہ. یعنی جو چیز بھی پسند آئے, تو اس طرح کی چیزیں پسند آتی ہیں, تو ماشاءاللہ کہے یا بارک اللہ کہے یا دونوں کہے تو انشاءاللہ اس کو نظر نہیں لگے گی, ورنہ تعجب سے کسی عمدہ چیز کو دیکھنے سے نظر لگتی ہے. ماشاءاللہ بارک اللہ. یہ ہجوم کیسا ہے مدنی تربیت گاہ کے پاس؟ تشریف رکھیے نا. اب تو مدنی وہ شبراتی کمپیوٹر کا تو پورا ہو گیا, اب انشاءاللہ وہ کلام وغیرہ کا سلسلہ ہوگا انشاءاللہ. آپ بھی اپنے مدنی منوں کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ کروائیے. ماشاءاللہ یہ مدنی ماحول نہ صرف ہماری دنیا بلکہ انشاءاللہ ہماری آخرت کو بھی بہتر کرے گا. اس کے لیے مدرسۃ المدینہ ہے مدنی منوں کے, اور اس وقت دعوت اسلامی کے تقریباً 2200 سے زیادہ more than 2200 مدارس المدینہ صرف پاکستان میں ہیں, جس میں تقریباً 120,000 سے زیادہ مدنی منع مدنی منیا یہ قرآن کریم کے حفظ و نظرہ کی تعلیم حاصل کرتے ہیں. more than 120,000 میل اینڈ مدنی منع و مدنی منیا بوائز اینڈ گرلس ان مدرسۃ المدینہ. تو یہ الحمدللہ دعوت اسلامی کا ایک بہت ہی خوبصورت ایک شعبہ ہے. تو اپنے مدنی منع و مدنی منیوں کو آپ ان مدارس میں داخل کرائیں. اسی طرح دار المدینہ ہے جو اسلامک اسکولنگ پورا ایک سسٹم ہے جس میں دنیاوی اور دینی تعلیم دونوں الحمدللہ سکھائی جاتی ہیں, اور اس میں سنتوں بھرا ایک مدنی ماحول میسر آتا ہے, جس سے الحمدللہ مدنی منوں کی اور مدنی منیوں میں ایک زبردست تبدیلی ہمیں نظر آتی ہے. اسی طرح دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماعات ہیں, دعوت اسلامی کے مدنی قافلے, جیسے کہ ہمارے جو بڑے اسلامی بھائی ہیں وہ چاہیں تو اپنے بیٹے کو یا بھائی اپنے بھائی کو یہ مدنی قافلوں میں سفر کروا سکتے ہیں, جو آپ کے 10-12 سال کے جو مدنی منع ہوتے ہیں. تو یہ سب چیزیں ہیں جس میں دعوت اسلامی کے ساتھ آپ آئیں تو بہت ساری تبدیلیاں آپ کے ہم سب کے گھروں میں اور باہر کے ماحول میں آنے کی امید رہتی ہے. اسی طرح جامعۃ المدینہ ہے ماشاءاللہ, جس میں درس نظامی کروایا جاتا ہے، یوں سمجھے دار عالم بنایا جاتا ہے، تو یہ بھی 450 سے زیادہ مدار جامعت المدینہ ہیں جو دنیا بھر میں پاکستان سمیت قائم ہیں، جن میں تقریباً 30,000 کے آس پاس اسلامی بھائی اسلامی بہنیں یہ عالم کورس کر رہے ہیں. اس کے علاوہ بھی ان میں سے بعض کو تخصص فی الفقہ میں داخلہ ملتا ہے جو مفتی کورس کرتے ہیں، المدینۃ العلمیہ کے شعبے میں جاتے ہیں جہاں کتابوں کی تحریر اور کتابیں وغیرہ تیار کی جاتی ہیں، بزرگوں کی بھی اور نئی نئی کتابیں تیار کی جاتی ہیں، تراجم کیے جاتے ہیں. بعض ہمارے مدنی چینل کی طرف جاتے ہیں جو مفتش بھی بنتے ہیں، دیگر اپنے جو صلاحیتیں ہوتی ہیں وہ الحمدللہ اس کام میں ان کی صرف ہوتی ہیں. تو یہ الحمدللہ دنیا بھر میں دعوت اسلامی کا ایک مدنی ماحول ہے اور دنیا بھر میں مدنی کام ہو رہے ہیں. خود مدنی چینل ہے، ابھی جیسا ملت سنت نے مدنی چینل کے حوالے سے بڑے پیارے پیارے مدنی پھول عطا فرمائے. ابھی رمضان مبارک کی آمد آمد الحمدللہ پوری رمضان مبارک کی نشریات پر مشورے ہوئے ہیں کہ آپ کو بہتر اور نئے نئے سلسلے اور اچھے سے اچھے سلسلے دکھائے جائیں. ہر سال کی طرح اس سال بھی انشاءاللہ ملے سنت کے دو مدنی مذاکرے اور ماہ رمضان مبارک میں روزانہ ہوا کریں گے، ایک عصر کی نماز کے فوراً بعد اور ایک تراویح کے فوراً بعد، اور وہی تراویح سے پہلے کا بھی سلسلے ہوگا، مغرب کی نماز کے بعد کے بھی سلسلے ہوں گے مثالی معاشرے کے عنوان پر، فجر کے بعد بھی سنت و بھرے بیانات کا براہ راست سلسلہ رہے گا. اس کے علاوہ الحمدللہ صبح بہار رمضان کا سلسلہ ہوگا براہ راست، اور اس کے بعد انشاءاللہ دوپہر 3 بجے انشاءاللہ ہمارے مبلغین رکن شورا حاجی عبدالحبیب بھی اس میں ہوں گے، وہ بھی سلسلہ لے کر عصر تک چلتے رہیں گے. تو یوں کوشش کی جا رہی ہے کہ آپ کو زیادہ سے زیادہ سلسلے ماہ رمضان مبارک میں براہ راست بھی دکھائے جائیں تاکہ ہم گناہوں سے بچ کر نیکی کے کاموں میں مصروف رہیں اور علم دین حاصل کرتے رہیں. اس کے علاوہ دعوت اسلامی کے بے شمار مدنی کام ہیں. مساجد کی تعمیرات کی طرف جاتے ہیں تو ہماری معلومات کے مطابق اس وقت دعوت اسلامی 2 مساجد کی ایوریج ہماری بنانے کی، ملک بھر ملک و بیرون ملک کم و بیش 2 مساجد روزانہ کی ہم تعمیر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پلاٹ ملتے ہیں اور یہ سلسلہ آگے چلتا ہے. تو یہ بہت بڑا عظیم کام سنت و بھری خدمت ہو رہی ہے. اس کے لیے چند چیزیں بہت ضروری ہوتی ہیں. نمبر 1، افرادی قوت. اللہ کریم ہم سب کو نیکی کی دعوت عام کرنے کے لیے خود کو پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ظاہر جب ہم خود اپنا وقت دیں گے، مدنی قافلوں میں سفر کریں گے، علاقوں کے مدنی کاموں میں شرکت کریں گے اور خود بھی علم دین حاصل کریں گے اور اپنے گھر کے بچوں کو بڑوں کو علم دین کی طرف لائیں گے، اسلامی بہنوں کے جو مدنی کام ہیں ان میں ہمارے گھر کی اسلامی بہنوں کو شامل کریں گے، تو یہ ایک ایسا انداز ہوتا ہے جو ہماری گلی کوچوں میں محلوں میں گلیوں میں یہ مدنی کام ہوتا ہے اور مساجد ہماری آباد ہوتی ہیں. ظاہر ہے کہ مسجد بنتی پیسے سے ہے، نمازی پیسوں سے نہیں بنتا، اس کے لیے آپ کو انفرادی کوشش کرنی پڑے گی. تو آپ اور ہم سب مل کر مساجد بنانے کی بھرپور کوشش بھی کریں گے. اپنا وقت دیں، جتنے بھی اس وقت دنیا بھر میں فیضان مدینہ میں مختلف مقامات پر دیکھو سن رہے ہیں، اپنا وقت دیں. روزانہ کم از کم 2 گھنٹے دعوت اسلامی کو آپ مدنی کاموں کے لیے دیں دنیا بھر میں جہاں بھی ہیں آپ. انشاءاللہ تعالی اس کا فائدہ آپ خود دیکھیں گے. مطالعہ ضرور کریں، روزانہ کچھ نہ کچھ وقت مکتبۃ المدینہ کی کتابوں کے مطالعے کا آپ رکھیں. فیضان مدینہ اگر ماہنامہ اب تک آپ نے جاری نہیں کروایا تو وہ جاری کروائیں تاکہ آپ کے گھر پر ہر ماہ ایک رسالہ ماہنامہ جو شمارہ ہے ہمارا میگزین ماہنامہ فیضان مدینہ وہ آپ تک پہنچے آپ کے گھر پر تاکہ آپ اسے پڑھ سکیں. ماہ رمضان مبارک کا بھی ماہنامہ فیضان مدینہ تیاری کے مراحل میں ہے، اس میں بھی بے شمار الحمدللہ مدنی پھول ہوں گے. تو یہ سب آپ نے لینے ہیں، ان سب کی طرف آپ نے آنا ہے. پھر ساتھ ہی ساتھ افرادی قوت کے ساتھ ساتھ آپ کے وقت کے ساتھ ساتھ جو ایک اور اہم بات ہوتی ہے وہ ہوتی ہے مدنی عطیات، چندہ، ڈونیشن، اس کی ضرورت ہوتی ہے. ظاہر ہے کہ یہ اتنا بڑا کام ہے، اس کے لیے لاکھوں نہیں کروڑوں نہیں اربوں روپیوں کی ضرورت ہمیں ہر سال پڑتی ہے. تو آپ کے زکات، آپ کا فطرہ، آپ کے دیگر مدنی عطیات سے دعوت اسلامی الحمدللہ چلتی ہے. مدنی چینل بھی اسی طرح چل رہا ہے اور بھی بے شمار مدنی کام ہیں، جیلوں میں مدنی کام ہے، گنگے بیرے اسلامی بھائیوں میں مدنی کام ہے، مدنی منوں میں مدنی کام ہے، تو ماشاءاللہ دعوت اسلامی کے مدنی کام معاشرے میں تبدیلی لا رہا ہے۔ اب جیسے آپ یہ اجتماع دیکھ رہے ہیں، یہ اجتماع خود تو یوں نہیں اسلامی بھائی چل کر آ جاتے، ماشاءاللہ دنیا بھر میں اسلامی بھائی کوشش کر کے، افرادی کوشش کر کے نیکی کی دعوت دے کر لاتے ہیں، تو دنیا بھر میں اجتماعات ہو رہے ہوتے ہیں الحمدللہ۔ ہند میں اجتماعات الگ ہو رہے ہیں، بنگلہ دیش میں اجتماعات الگ ہو رہے ہیں، افریقہ میں اجتماعات الگ ہو رہے ہیں، امریکہ میں، کینیڈا میں، آسٹریلیا میں، یو کے میں، یورپ میں، کتنے بر اعظم ہیں جن میں الحمدللہ یہ اجتماعات ہو رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی کروڑ رحمت دو، اتنا بڑا مدنی کام ہے، اتنے سنتوں کی خدمت ہے، اربوں روپیوں کی ضرورت پڑتی ہے، تو جن کے زکاتیں ہیں، فطرہ ہے، دعوت اسلامی کو دیں، یقیناً اپنے مستحق رشتہ داروں کو بھی دیں، جو بچ جائے وہ دعوت اسلامی کو دے دیں۔ ساتھ ہی ساتھ میرے وہ اسلامی بھائی جو اس وقت دیکھ اور سن رہے ہیں، آپ نے مل کر مدنی عطیہ جمع کرنے ہیں، فطروں کے بستے لگانے ہیں، فطروں کے بستوں پر بیٹھنا ہے، جامعۃ المدینہ کے طلبہ، جامعۃ المدینہ کے اساتذہ، اسی طرح مدرسۃ المدینہ کے قاری صاحبان، ناظمین، دیگر مبلغین، ذمہ داران، سب نے مل کر کوشش کرنی ہے کہ ہم نے ایک بڑی تعداد کے اندر مدنی عطیہ جمع کرنے ہیں۔ ظاہر ان مدنی عطیہ سے دعوت اسلامی کے مدنی کام ہوں گے، اور اللہ نے چاہا تو آپ بھی ثواب سے محروم نہیں رہیں گے۔ اللہ ہم سب کو ثواب عطا فرمائے، اور شریعت کے مطابق مدنی عطیات کرنے کی اور اسے خرچ کرنے کی توفیق عطا کرے۔ مدنی عطیات جو جمع کر دینے چاہیے کہ چندے کے مسائل پر جو رسالہ ہے، اور چندے کے بارے میں سوال جواب جو کتاب ہے، اس کا مطالعہ بھی ضرور کریں۔ ماہ رمضان کی آمد آمد ہے، فیضان رمضان کا مطالعہ ضرور کریں، اعتکاف کی بہاریں آنے والی ہیں الحمدللہ، تو اسلامی بھائی نیت کرے کہ انشاءاللہ اس ماہ، پورے ماہ کا اعتکاف ہم کریں گے، تو اس کے لیے اس کے متعلق جو معلومات فیضان رمضان کے اندر ہے اس کو ضرور پڑھیں، تاکہ مل جل کر ہم دعوت اسلامی کو آگے بڑھائیں۔ میں اپنے طور پر یہ کہہ سکتا ہوں جو میری معلومات ہے، کہ جو پورے ماہ کا اعتکاف دعوت اسلامی کرواتی ہے، اور پورے ماہ تک جو ہزاروں کی تعداد میں اسلامی بھائی مساجد میں بالخصوص فیضان مدینہ میں آ کر بیٹھتے ہیں، ایسی مثال مجھے دنیا میں کہیں اور نظر نہیں آتی۔ اس طرح کا اعتکاف جو دعوت اسلامی کے تحت پورے ماہ کا ہوتا ہے، پورا جدول ہوتا ہے، مبلغین کے بیانات ہوتے ہیں، فرض علوم سکھائے جاتے ہیں، مدنی مذاکروں کے الحمدللہ مدنی بہاریں ہوتی ہیں، مبلغین کے بیانات ہوتے ہیں، قرآن کریم درست کروائے جاتا ہے، غسل وضو درست کروائے جاتے ہیں، نمازیں درست کروائی جاتی ہیں، اور ماشاءاللہ مبلغ بنایا جاتا ہے، تو ایسا عظیم الشان اعتکاف ہم سب کو کرنا چاہیے۔ ہمت کریں، تھوڑی نیت بنائیں کہ آنے والا رمضان بازاروں میں نہیں، انشاءاللہ مسجد میں گزاریں گے۔ نیت کریں، اللہ توفیق دے، اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ آج قبولیت کی رات ہے، اللہ سے دعا بھی کریں کہ یا اللہ ہمارا دل مسجد میں لگا، ہمارا دل نیکی کے کاموں میں لگا، مال کی محبت، دنیا کی محبت ایک کاش ہمارے دل سے نکل جائے، اور ہم سب مل کر دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کو دنیا کے چپے چپے میں پہنچانے کا عزم کریں، عزم کریں۔ میرے میٹھے میٹھے پیارے پاکستانی بھائیوں، ہم باتیں کریں گے، گناہ بڑھ گئے ہیں، برائیاں بڑھ گئی ہیں، بے حیائیاں بہت بڑھ رہی ہیں، نشے کے عادی بڑھ رہے ہیں، شراب کے عادی بڑھ رہے ہیں، بدکاریاں بڑھ رہی ہیں، بے حیائی بڑھ رہی ہے، فلم ڈرامے گانے بازوں کے شوقین بڑھ رہے ہیں، باتیں ہم کریں گے، مگر ان کو ختم کرنے کے لیے کوشش بھی تو ہمیں کرنی ہے نا۔ اس کے لیے دعوت اسلامی کا ساتھ دیجئے، دعوت اسلامی کے مبلغین کا ساتھ دیجئے۔ آج جتنے بھی اس وقت الحمدللہ اجتماع شب برات میں جمع ہوئے ہیں، سب نیت کرے انشاءاللہ جانے کے بعد ہم نے درس فیضان سنت میں شرکت کرنی ہے، ہم نے مدرسۃ المدینہ بالغان میں قرآن کریم پڑھنا ہے، سیکھنا ہے، سکھانا ہے، اور دعوت اسلامی کے مبلغین کے اندر مل کر مدنی دورے کرنے ہیں، گھر گھر، دکان دکان جا جا کر نیکی کی دعوت دے کر مساجد میں لانا ہے۔ آج ہمارے علاقوں میں مساجد ہیں مگر مساجد آباد نہیں ہے، مساجد آباد کرنی ہے، نیکی کی دعوت دینی ہے۔ آج ہمارے محلے کے اندر اکثریت بے نمازیوں کی ہم دیکھتے بھی ہیں، پھر بھی ہم انہیں نماز کی طرف نہیں لاتے۔ اللہ تعالی ہمیں جذبہ نصیب فرمائے، تو یہ جذبہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں ملتا ہے، زبردست جذبہ ملتا ہے، بہت زبردست جذبہ ملتا ہے۔ آپ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کریں، اعتکاف میں شرکت کریں، اجتماعات میں آتے رہیں، ہر ہفتے مدنی مذاکرہ ہوتا ہے، اس ہفتے بھی مدنی مذاکرہ براہ راست ہوگا، اے کوئی جو آنے والی سنیچر کو ہفتے کو مدنی مذاکرے میں شرکت کی نیت کرتا ہو، مدنی مذاکرہ، عشاء کی نماز میدان مدینہ میں 9 بجے، انشاءاللہ سارے 9 بجے تلاوت نعت مختصر سنت و برا بیان اور مدنی مذاکرہ شروع ہو جاتا ہے، تو آپ بھی آئیں، اسلامی بھائیوں کو بھی لائیں، اور ایک بار پھر عرض کر دوں خوب خوب مدنی احتیاط کریں۔ آپ میں سے کون ہے جو یہ نیت کرتا ہو کہ میں انشاءاللہ اپنی جیب سے کچھ نہ کچھ فطرہ وغیرہ جو بھی ہے میں دعوت اسلامی کو دوں گا، ہے کوئی جو نیت کرتا ہو؟ آپ پہلے ہم، میں اپنے گھر کی نیت کرتا ہوں، میں اپنی جیب کی نیت کرتا ہوں کہ میں انشاءاللہ دعوت اسلامی کے لیے اپنی جیب سے اپنے گھر سے دوں گا انشاءاللہ۔ آپ بھی نیت کریں، ہر دعوت اسلامی والا اور والی نیت کرے کہ میرے گھر کا فطرہ اور میرے گھر کے مدنی عطیہ دعوت اسلامی کو دیے جائیں گے۔ اب یہ بتائیے کہ لینے کی کون نیت کرتا ہے کہ میں انشاءاللہ دعوت اسلامی کے لیے جمع بھی کروں گا؟ جو جمع کرنے کی سچی نیت کرتے وہ ہاتھ اٹھائیں، ہم انشاءاللہ جمع بھی کریں گے اپنی دعوت اسلامی کے لیے، اور انشاءاللہ اس مدنی تحریک کو آگے سے آگے لے کے جائیں گے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔